算数吗？ قال أخبرنا أبو إدريس عبد الله بن عبد الله بن مبارك بن الثاني وكان شهيدا بدرا وهو أحد النخباء بدرا فالعقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عتابة من أصحابه باعلون على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعتوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب مادر مقدمہ اس کو بیان دی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بسا اوقات باب بھی ترجمہ ہی آئی چی بسیار توضیحات تک بازی علماء کا بئی علت چکتا بازی و بئی علتا بازی و بئی علتا مانگو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے درشی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بسا اوقاتا باب خود بلا ترجمہ کا یا بئی علتا کہ تشفیز اذہان طلبہ کنکرلی شعوت ما قبل بابا و مابال بشاران شعوت بتوانا کیا کہ عنوانی ببندن کی ترجمہ آلہ یہ برای تشفیز اذہان ہمیں کارکا بسا اوقات البتہ بسا اوقات ایہاں امکان داری چکہ بعضی حضرات نظرہ مثل اللہ قسطلانی شہ نور الحق شاہ ولی اللہ دیگر حضرات شانگوش کے برے امام بخاری حضرت در یہ مورد ہمشیئے کہ یہ باب چونکچے متعلقات باب گزشتے ہیں چونکہ ہما باب گزشتے ہیں واسطہ شیئرے نوی پسلی شمار ہیں چمائیہ چمائیہ لہذا عدد ایک عنوان نبن جشی سے جز ہمائی قرار دن ہمیں دین قول مگو معتبر ترین قول ہمیں حضرت شیخ علیہ ہندی کہ امام بخاری ممکن ہے تشہیز اذہان واسطہ یہ کار کو تھا یا بقول آوازہاں میرا یہ خاطر کہ یہ بابا تمام پیش باب جز قرار دیں چمی لہذا مستقل نہیں عنوان نہ بن جی برائے شیخ بہرحال ادا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث جامعی یاری ہم حدیت ہما گا پان تنگ دیما گوست در یہ حدیث چوکا یزید ہو یا انقصوہ مسئلہ ہم ثابت دی قول و فیلہ مسئلہ ہم ثابت دی تربیز مرجعے خبر ہم ادا ثابت دی در یہ حدیث چوکا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عايز الله من عبد الله يواجع ابو ادريس خولاني كما ابو ادريس خولاني عايز الله كما يواجع مناظري ومجوسيان بدائن فيشيها كو ودا شرط جمشی کو کہ ہر کس ما آساب رو مجیسی آتش پرستا ہر کس ما آساب رو تو آزائی مسلوشی بزائی بحق ہے اور ہمارا کہ آئینی مجیسیانی ہے کہ پادری و پاپی گناہیہ ہمرہ بچ ما آتش کے داخل بچتا آئی سوخت یہ واجہ نصر مثل حضرت ابراہیم علیہ السلام دورا آپ تو آس تو کا رب تو ہوا نماز کو باقاعدہ آسا ہے اس طرح میں کوئی منع لیا چمی لہذا معروب بآئیز اللہ ان خدای نجات داتگی من نحماک سیک اللہ آئیت چا آتشا نجات دا کنیتی ابو ادریس سے واجی کہ صحابہ بوچے تابعین کبار شمار ہیں ہمیں زمانہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ہونے نا اینان ہمیں جنگ ہونے نی مارکے روچہ پیدا ہوئی کسی مادری بات تاہمین کے بار شماری حضرت انسی حضرت عبداللہ بن مسعودی حضرت معاذی ابو الدردائی حضرت عبادہ بن سامد خاص شاگر ہیں آواز رواز کے نگن کہ حضرت عبادہ بن سامد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ از انصارہ خزرجی واجہ کہستے ہیں مگر ان شخصیت میں سابقین اولین از انصار شماری یہ واجہ بیعت عقبہ اولا و بیعت عقبہ ثانیہ کہ وہ انصار بیتا دوئے بیعتان امرہ بیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سعی انصاریانہ سے مرتبہ بیعت گیتا تفصیل شماش کنی خلاصہ راوی اے حدیث ہمیں وعدہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ در زمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فلسطینی جو شام اول قاضی ہمیں وعدہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ وچما دوازدہین نقیبان ایک برای انصار آوازہ آن نمائندہ کو ست راہ داتاں برای تعلیم تبلیغ آن یکی ہم ایوازی ہیں معروفی شخصیت ہیں البتہ در روایت انتو کا چھ مکسرین نہیں چھ مقللین کم روایت کا تقریباً 181 حدیث ایوازی مرویات مرویات 181 حدیث شش حدیث آوازی متفق علیہ دو حدیث امام بخاری متفرد ہیں دو حدیث امام مسلم متفرد ہیں آدھے روایت ہر جا ہر کجا موجود ہیں آخر آئی واجہ ہم در بیت المقدس شامہ پوتکو زملے علاقے کرم ودا واجی خبر ہم ہوئی خلاصہ یہ واضح ہے کہ انصاریانی انصاریانی کامی مختصرین تعریف ہے آنی تاریخ ہے تعارف بشکنی کہ انصار چطو مدینہ منور آیا تھا کوئیتا شان چطو موتا توازی زمانہ بیعتش کو چونی حالی ہے معارخین نویستا کہ اصلا انصار مدینہ مردم نہ اصلا انصار کستا مردم یمن ہے انصارین اصل یمنی از قبیله اولاد بنی قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام اولادان عدنان و قحطان چونکشان چه قحطانیان هم چه قحطانیان شماران واجه بون قریش و ایدگاه عرب کسی عدنانی هم چونکشان اصلش یکن چه حضرت اسماعیل اولادان هم شان اصلا کسی انصاریان چه اولاد قهتان هم در سرزمین یمن زندگی میکنند. شاید شما قرآن پاک همیشه مانده گید تو هم تگو که سوره سوای توفا الله تعالی بیان که سهل عرم ایک سهل عرمی ریه در یمن آک اقام ناپرمان بودتن توفانی اما بلاهی صد عرم ایک هستن ارم ایتو هم سست و تمامی کی شہران تمام برت و ایران کتن اشتن تیر مشہوری صد صد سبا معروف ہیں صد ایران سیل ایران معروف ہیں ہما زمانہ کہ ہمیں صد برت و یمن شہر مہران ہے بین برت شہر جانبا شاہ ہما زمانہ دبرات چنشان قبیلہ یا من انصار یکی نام اوسط یکی نام خزرجہ ہم یہ دوئے براتاں گر ہمان چھے مہنش در رائیں تیہاتاں مدینہ منورش قیام کو یہ زمانہ ایک شائحاتاں در مدینہ منورش قیام کو ادا یہ زمانہ در مدینہ منوری تہا غلبے یہودہ یہودہ غالبتاں زبردست مقتدرتاں مسلطتاں برے اطراف مدینہ منور اور اتفاق ہم شاہ رابطہ رابطہ کم کم ترقی کو نما مال اولاد چوکا شاہ ہم کریں گے رندا باز بوتا نوک باز بوتا این غدی اولا شان اهدی کمزور تا لگو یهودیان هم سوگندان بوتا که بلی ماری جایش تحتی گری بلکه یهودیان ما کمک کنن رندا کتی چیز محوات باز بوتن ها یهودیان هم سوگندانیش انگار کنی دیم براتن چوکنو ماسا که باز بوتن چنگر چونگو یهودیان تها یک رئیسی هستد کل مردگا حاکمی هستد بنام پتیون با قا پتیون پتیون ساکن خبیصیت ایاشیت بدکرداریت آیوتی ملت سرا اقرار ارکتگا هر جنین ایک آیا اولا عروسی دیان شفا اول شب باید پانک مندی انچی بدکردار بند اخلاقی ها یهودیان تسلیم کو تے کہ ہم یہ حال گلائی رفتار شکو یہودیاں شان نہ شان ہم عربی جوہر نہ شان شان یہ حال معلوم ہوتا کہ شان یہودیاں یہ حاکم یہ دونوں رفتار کنو کی اتفاقا ہم یہ زمانہ ہم شنی تو کا ایک مرد ہے اس کا نام مالک بن عجلان چمی قبیلہ اوسط نے جیگا سن انصاریان قبیلہ اوسا گاہی اور ہمشہ کو گوہاری ہے عروسی کی گوہار ہے کہ عروسی وہ آخری سے حاکمہ ہمیں دور گستے ہیں کہ یہ شبہ منی ہوں لوگا مالک بن عجلان گوہار کا کہ تم متوجہ ہے وہ یہ مرد کہ میں بین بروں میں غیرت سے برداشت نہ کر کہ یہ مرد کہ چم مام باستا گو رہا ہے یا مالک بن اجنال لباس زنانہ پوشے احمدات بانوری نے جنان تو آدھگر شیحان لحمدات چونی ہما بانوری دولا ہما بانوری ہم دولا جنینی ہوتے کنار دات ہمو بنی اشنی ہے کنار دات تو دیرا آخر بیسی مردکا یا حد آکر داخل بو شیخ انجر آمادہ کتگا مردک اجت کوش مرد کہ ایک کوش مدینے نشتنے کو حکومتی چینے یہودیاں نگا وہ تی برا تو مردوں میں زورتاں در لگن شام یہ زمانہ شام رہ بودا شام غصانی حکومت ہے دور زمانہ کانت غصانیاں رفت میار میں یہ چینکاری کو تو حاکم مدینہ یہودیاں ایمان کوش تو چین حادثے ہی غصانی بادشاہ ہم گہرہ دیا چونکہ عربی ہے تو اچھے یہودیاں تہا ایدونی عمل موجود ہیں گشت بلے و آیا یه دوار دستین لشکری زورت مالک من اجران زورت یه از مدینه سرا یهودیان به تدبیر سیاستی همه جمع کد هرچ یهودیان بالغ مرد و پاک کشت اما گستانی بس یهودیان قدرت سنا نشانه نشمانه دیه ملک توکا شما همه انصاریان بنده مبشمه دیه یهودیان کوه را یہ زمانے گزان انصاریاں اوس خضرل چاندر مدینہ منورہ جاگیر بتن جاش کو اب تا مدت یہ شاواد مواد مہم دگر موافقتا برازہت تا ان چوک موکان شام برازہت یا کہ دگر تا ناکزہت یا کہ دگر تا تا ہم تا زمانی متفقتا رندہ شنوید درمیانہ یا گئے اختلافی کا ملکی گمالی دگوارا ہمشی سر بجنگ آ جائے نگمارا اوس خضری جنگا قریب صد و خردی سال داشت چیم جنگ نبور ود مود رو جنگ تن دائیں این ملتاک همشون اختیارا آخری جنگ آیان ایک مستری شکست پنابو همین زمان ایک چواجا قریب پنج سالا چواجی آئیگا به مدینه چیزی مدتا پی پنج سال یا خردی هستشان یا جنگی کو نامیتی یوم با آس معروف ہیں بھائیوں با آسا یہ جنگ ہمی چکے جنگی بو کہ نیچی جانبا سردار ماں تو نیچا جانبا سردار ماں فقط اس انتہا مسترین بات چکے کماشی مردم حکمان یا کہ جانبی عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین تو آدھگا ہما ابو عامر فاسقت بس دیگے کماش نمان درستان رفتا من جنگ دوکا مورتا ہفتاد نفر ہشتاد شام ہو چنچ نفر شام ہو جنگ فنا کننده ایم چون چوکا منتن بست چنانچه بیو آسا رضی اللہ عنہ بیان کن که اللہ تعالی یہ جنگ پنی وحدی پنی لحاظا ای زمانہ یا که لوٹتی کچھ پیغمبر مدینہ رہ بدن ولا کر آن متکبران زندگی بودتی نه پیغمبری اصلا قبول نکم و کلی هم مغرور تن سکر متکبر تن واجه قبول نکم نو الله ای فیصله کو بلی سردار مرداران تمام نابود کو بلیشن جوانان بمانه شان واجه شرط تسلیم تسلیم کنه هم متکبران زور کن میدان چی بی اللہ تعالی صاحب کو بیوی پرمنشی هم واجه یک موجز موجزه یک اللہ تعالی عزنا تو خلاص کلام شئی که انصار مختصرین تاریخ ہمشین یہ زمانہ انصار اوس خضرات ہمشتاں قوات درگیرتاں اختلافتاں کشتکوشتاں جو قرآن خبردن کما اللہ بتا بین قلوب میں اگر تو تمامی دنیا جم کتن شندلان در جم نبیتا ولی ما اندلان عرفت دا باہم دیا یہ حدیث اتباقاً عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ آن ملاقاتی چطور قابو آئیشیا که همی اوست خدرج مردم ها هر سالا یک گروه گروه شانی ها به حج ها از زمانه کافر هم حج کد کابت الله محترم هست توافش کو حجش کو دوتی کنون اما شرکه مونا حجش کو کابش من نید نو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم همی موقع که مردم ها باش کو به حجی هتا مشرکان چنگر چنگو نو واجه رب در منا جمع بودتن شان در منا مزدلفت جمع بودتن واجه رب تقریر کتن آنا این آن ایک اصلا هدایت کت رهنمایی کت دین دعوتی داتن واجه انصار هم بود پرستتا یه زمان هم بکموالا هم بود پرستتا البته یهود آن باش کوتا اهل کتاب زمان باش چنگ هم مشرکتا نو آجت تشریف با اتفاق ان یک سالی کشان حدگتا مکہ مکرمہ یا برای ادای حج آدگر ہیں اتفاقا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم رب برای دعوتا و آجت رب اتفاقا شش نفر کشان دیگی دعو آجت اول شش نفر دیگی دعو آجت و آجت ہمی انساریانا کناری لوٹائیں آنی دعوت دا آنے کے دعوت دا شان پیسر از یہودیانا معلوم بتن یہودیان یا بلی گناہ ارتے گتا ہے اور یہودیان گوش کہ ہما پیغمبر آخر زمانے کہ دنیا درست پاتح کن ہمائی زمانہ قریب ہیں شما عربان گما جنگی چی جانبا بل آبی ما اولا پنا ایمان یارن شما سارما رکھیں اللہ تعالی یہودیان نصیب نکو ہمانی برات نصیب یہ مردان اور تک واجہ دعوت دا شوان واللہ کی تائیں ششین نبران مردان شی ہما پیغمبر ہے کمار شما یہودیان وستا چین پیغمبری پیدا رہے چی مکہ پیدا بھی تو پلان بھی تو آرہو اہنی مردی جن دی یای ما شما چی یہودیان پیش کریں زیتی ایمانی آئی کن آگیا چی مکہ یہودی پیش کریں یہ ششین نبران ایمانی آواجی دست شانک ایمان یا واجگان بریش ما کم کم چیرکا ہوتی کاما دعوت دیدی شان رابطا ودا ہوں ہر کس دور دراز دعوت کو دنکو ہمی نزدیک مردمان جگب جد دیم ایسالا دوازدہ امبرانی کیا غیر شان چی دوازدہ نپر جگہ یار چکوئی دوازدہ نپر کیا تھا واجب من آیا الاس جمر اقوی جنے مد کوہ کے ہا پشتنی مگا مرچاں بورتا ہے انتے با زمانے اولی ہے سکا پشتنی مگا واجہ ہمشا یہاں تک پرانی گشت بلے گشت مارچ انچ مردم کو لوٹاں بدستو بیعت بکنے واجہ کو خوب بنے واش ما در رہی پشتنی مگا کوہا اوڑنے لی یہ کافر سے ہی مگا واجہ شان بو حمد دوازہ نپرانا شن پلا بیعت دا تیمان چیار دعوتش اور واجہ نشی نام کنم عقبه اولا اششان بیعت کنه چی عقبه اولا هم پیسر پیسر آی بنام عقبه یاد نکنه آی نام کسی اسلام الانصار آی نام که این ابتدای اسلام الانصار همه شش نبره بل بیعت عقبه اولا همی دومی باری دومی سال دوازده نفری همی دوازده نفر که یه حتی اندلا بیعتش کن نشی نام عقبه اولا که در عقبه مره گدار ما بلوش همشه کنجن ما فارسی بوشن گدار بلان بگی پشتتون کنی کوه پشتی نیم اگه واجه همه بیعت کتن نام اقا اقا با همون بیعت کنیم همون در مسجد اینگه هستی ام مسجد قدیم نہیں بلے نوک تازہ کنا گتا مسجدی انگاہ بلے آغایان سلپی مسجد یا صادی کمار رفتے مسجد پچھل آغاز ابو برا مار رب حتی تہا نماز کو تبرکان اولا نوہنو یہ چند سال ہیں کہ آئیش مہر جیتا کوف لینے مغلق ہیں کس تو کام برو کمی نماز کنا ہے مسجد تہا ان نزدی کا چیسی چیز تبرک چونکہ تبرکی چرکی چیز من چون کسی تبرک سرکی آن نزدیک آن مسجد ها میلندی بنایی تی زمانه مسجد العقبه ای کن آیی مسجد بسته هنو کسی لها نده نوازه ای عقبه اولا هم لگمی دوازده نپران باید کن چون متوجه بی که انصاران چون سه مرتبه باید کن چند بار اول آن شش نپران و آن شش نپران باید نام فقط کنیم آئی نام اسلام الانس یہ ابتداء اسلام الانس بس آئی با اقبہ غیر اعتبہ یاد لکن اکود آقبی پوشتا بیعت لکن دیکھ جہائی بیعت لکن دونی سال کی آتاں واجن ہمی کوک پوشتا ہمیں نشتو بیعت گفتاں ایمان دعوت داتاں تو مسلمان مو نشینام بیعت اقبہ اول اولا نشی قرار گئے چند نبرتاں یہ دی دوازدہ نبر نواز افشان ترغیب و شما کردنی و تیم کامان ملتان دعوت بگیر شان رفتن این سالا همون مردمانی دعوت کو آدگ سالایی حتی هفتاد نپرش کن ایشی نام که بود بیعت عقبه ثانیه این هفتادی نپران همی جاگه ها گواجه بیعت کشی نام بود بیعت عقبه ثانیه این سالا گواجه گنان بیعت کو چبی انصار سیمی مرتبه ایمان یارک بیعت بود بل آول گا چونکہ در ای عقبہ نبی تگا فدا آلی عقبہ نوش آئی اسلام آلی کہتے ہیں اولی ہمارے ابتداء اسلام الانصار دومی گا بیعت عقبہ اولائی سیمی گا بیعت عقبہ ثانیہ آئی در ای بیعت جو گا کہتے ہیں ای واجہ ہمی حضرت عبادہ بن سامد درستی بیعتان گونی آبیات، یبیات، یبیات درست باشی بود، گویی تاش اول آخر شدی بزرگ بود. نمی سعی بیات آگو واجد کرد گناه ک بیات آقای سانیات، واجد که حضرت موسی علیه السلام، الله تعالا دستور داد وقتی کتی نمایندگان راه داد برای دعوت بنی اسرائیل در دعوت امالقه دوازده نفر از موسیقی جتره هده چو قرآن فاق بیانه کنونه دوازده نفرش نام نقیب نقباق قرآن نقیب نام گفتگه و نقباق حضرت موسیقی را هده و از اگه مها حضرت موسیقی برادر سنت زنده کنو شما این انصاریان که هفتاد نفر ایمان و یارتن و از دوازده نفر چنانچی کن نماینده کن نماینده نام که نقیب نقیب و از اگر شما یه دوازده نفران گیشید دنسی یک کچه می نقیم همی واجه حضرت عباده بینست کامل کن واجه چوی یه دوازده نفران چو جانب ود نماینده کو از هفتاد نفران شما منی نماینده تعلیم تبلیغی بود نشان رفتن وید تعلیم تبلیغی شروع کد مدینه منوره چنگ واجه حضرت مصعب بن عمر هر حالات مکه مکرمه از قریشیان و نا اکمه ہمشیا کنو انصاریان گواجا یہ احد فہمان کو تو محباب گواجا آخر اللہ تعالی دستور لہم کرب مدینہ منورہ ایچ بھی کی سابقہ حال انصار تا حدودی و ای واجی ہم حالت ہمشیا کے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم بعض چھ سابقین اولین انصار شمارے در ہر سین بیعت انتہا کسی شریف بدری بدرو یکی از نقوائل لیلت العقبہ درست فرمانک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله اصابت من اصحاب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرمانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کو وحالیے در حالتی که دور بر واجه ها یک گروهی از آی اصحاب نشته گرد یعنی مالا یک مجلسی تو کا با گواجہا نشتگتیں گروہ صحابہ ما جمعتیں گواجہا خوب قال وحوله اصابتن اصابہ بمانا یک گروہ اصابہ کا اس اطلاقی از دہ گرفتا تا چل رو مثلا دہن پر نام ہم کنا اصابتن عربی کا نحن عصبہ ولم قرآن فاب اللہ بکر اس سورے اس سورے اس سورے لابد عصبت عصبہ جمعی اصابہ اصابہ در عربی تہا دہن پر ببالات اصابہ شندہ ہو پانزہ ہو بیس سی تابرو بچے چلہ آدم گرنا چلہ درمیان اسی نام کنا اصابہ ان معنی سے کہ گروہ صحابیت اماک از دہ ببالا ہمی درمیان تھی مانشتگتی واجی دیوانا دور بر واجہ نشتگتی گل ہمیدی واجہ مارا خطاب کر واجہ مارا با ای کلمہ اگوش کر بائعون بیائی گمان بیعت کر ما حرام بکنی ما یا بری گواجہ بیعت کتا ایمان بیعت ما کتا جہاد بیعت ما کتا چند بیعت ما گواجہ کتا نفراہنی چی بیعتی مار دعوت دام بله ما هم آماده بودیم واجه گو بایعونی واجه پرماش کو که بیایی گو من بیعت بکنیم بچه موضوع بیعت بکنی واجه لگد ماره نوما بیعت توضیحات بیان کده که الا الله تشرکو بالله شیئا اول بیعت بکنی به من یکی به ای خبرات شرک نکنی به الله سبحانه و تعالی هیچ چیزی شرک و اشراک و غیر ذالک نکنی بکلی شرک اگر صغیر اصغر بھی یا اکبر بھی ہر نو شرک بھی چنایا و تدور بداری شرک مکنی با اللہ تعالی ایک چیز ولا تقتل ولا تجنو ولا تسرقو شرک مکنی با اللہ تعالی ایک چیز دوزی مکنی زنا مکنی قتل اولاد مکنی خلاصہ یہ درست نہیں جو رات تاتیو ببہتان الہ آخری واجہ یہ چیزان تمام بار بیعت گران کو بیشا ہوں علا ادھا کہستے ہیں چنی حدیث مبارکہ علماء استلال گئے یہ تمام چیزان کہت لا تشرکو لا تسرقو لا تزنو لا تقتلو لا تاتو ببہتان لا تاسو کی معروفن الہ آخری آخرہ گوشک با بایاناہو علا ذالکا ما واجی گونا بیعت کو بہمشی سرا وہ برماش کو کہ فمن وفا منکم ممن وفا منکم فعدرو علاللہ ہر کسی کے پورا بکن تو وفا بکن با چشما بہنیت بیعت اہد پیمانا ای اجر اللہ تعالی دربارا ومن اصاب من ذالکا شان کسی کے برسید چمی عملا یا چیزی انمان چکے خیانت بکن مثلا دوزی کو دیا جنائی کو بعد المیعتا فا اوقی ما فی الدنیا اگر اللہ ہم دنیا آئی عذاب دا با عوض اشیاء آئی کفارہ تمام ہے اگر یکی رسد چمشیئے چیزی بل خدایا صدر کم دنیای نگی آئی بھوالی بخدا قیامت اگر لوٹی بخشی تی لوٹی افریقہ آئی اللہ تعالی کی اختیار ہے خلاصہ یہ واجہاں رمشیہ بیعت کو حالا یہ بیعت کہتے ہیں در چھ زمانی بو کدی بو چی ادا علماء کی لکال پیدا بو یہ بیعت کان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگے اچھونی بیعت یا بیعت واجہ بیعت ایمانی مردان کتا گا بیعت جہادش کتا گا اچھ بیعت یا شما گندگی کی بیعت برای اشیاء کہ ترک معاصی بدہی فهمتونا گناہانا ترک ہے بدہی یہ گناہان ناما کو واجہ لے تمامانا الا درستین چیزانا مکنشانا مثلا لا تشرکو لا تسرکو لا تزنو لا تقتلو لا تاتو بہتان لا تاسو فی معروف یہ تمام چیزانا ظاہر خلاصہ یہ بیعت بھی برای چین ترک معاصی و مناہی بیعت ترک معاصی ترک مناہی کرا دینا خلاصہ اولا چنی واجی یہ بیعت و بیعت حیعت علماء اہل تصوف دیگر علماء ربانی استدلال ہے کہ بیعت بعض قسم و بیعت کے حصے آئی ہم سنت ہیں بعضی نزدیکا مستحب ہیں بلے اکثر نزدیکا بیعت کا نگاہی سنتی شمار ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسیار بار بیعت گفت مردمانا ہما یکی مردمیں چند بار بیعت گفت ہمانا خدا لہذا بیعت کا حصہ بعض قسم بیعت کا حصہ از ایمان ہے بیعت از جہاد ہے بیعت برای احکام شریعہ پائے بندی ہے بیعت برای ترک مناہی ہے بیعت برای دیکھ چیزا شما شاید اگر خلاص کو تصویب پابندی مطالعہ کو تول مم بیان کو نوشتہ کو تکلیم بیعت نوح قسم نوح قسم بیعت چاند حضر خلاص ہم ثابت ہیں و چمی بیعت آہم ثابت بو صوفیانہ بیعت پرچک صوفیان بیعت اہم حدب چین ترک مناہی و پائبندی عبادت دیکھ حدیثی نیست کی آنے اہم مقام کو کشن بیعت ثابت نہیں ادرو کو بندہ بالکل حدیث اہم خلاف ہیں قرآن اہم خلاف ہیں بالکل بیعت میں قرآن اہم ثابت ہیں سورہ پتہ اتحا بیعت ہے کہ سہمیہ تا پدا سورہ کسی ممتحین اتحا جنہوں نے بیعت ہے کہ سہمیہ تا قرآن پاکا حدیث پر بیعت ایک سنتی بالکل ایک سنتی صدا اسی کہ بیعت صوفیہ ہم چنے بیعت در نہیں بس ایک صوفیہ نے این بیعت ہم یہ حدیث موافق متوجہ ہوئی تھے کہ صوفیہ نے بیعت ہم شک چھ مناہی و معاصیہ ترک بدے و آیا ہم یہ چیزیں توبہ دے ہم باقاعدہ مگن دے در الفاظ و بیعت ہے سنے کلمات موجود ہیں کہ ماشیہ تمام گناہوں بیزاریں شرکہ بیزاریں چکپرہ بیزاریں چمیداتہ بیزاریں کل داخل ہیں مجھے و حدف آئین ہم چمشیہ ترک مناہی ہیں بیعت صوفیہ و آدم جکہیں پائے بندی احکام شرع شرعی ہیں اہم ثابت ہیں چمی حدیث زندہ آئین بات آئی بیعت سلوک بیعت احسان آئی ہمشی نامی ہیں جو ثابت ہیں چاہتے شیخ نیوسی کہ آکسی کے انکار بیعت کن جاہلن یا متجاہل خیر یا بیعت تبرکی ہم ہستے ہیں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دربارہ نہردکین چوکانش یا واجہ آن دست سرموش آیانا کہستے ہیں دعائی کو برا عام ہمشان ہے بیعت دا ہردکین چوکی بیعت انشی نام کنا بیعت تبرک ہے تبلی مرگن دیما بیعت من بیعت دے آئی ہم ہر امہ کنے آئی بیعت تبرک بے دے بلے تبرکان آئی باستا بیعتی ہاں اگر چی عمل کن یا نکن بلے تبرکان احسان آئی بیعتی ہاں بیعت تبرکی ہم آس خلاصہ اذا منگا کہ علماء اختلافشی کی بیعت کدی واقع بوچھ زمان اذا علماء در این مورد کاستے دو گروہ قرار دیتا ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ شافعیان و علامہ عینی چہنفیان بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ واجہاں قائل بتک یہ بیعت بیعت عقبی زمانہ بیعت ہیں اشارہ ہمیں بیعت عقبی کسے ہیں این همه بیعت عقبه ثانیه فعان قرار میان که شنانچه دا وشی اصابه پرچه اصابه همه این که ده نفر به بالا تر بیم همه سینی بیعت که هفتاد نفریه ممکنه که همه مراد بیم یا همی دومی اول بیعت مراد بی که دوازده نفریه تا همشان بالخلاصه شان رشق بیعت عقبه یه در همه موقعه که این بیعت واجه چنایانی ابن حجر اسقلانی شافعی رحمت اللہ علیہ آواز فرمانی کہ نا یہ بیعت بیعت عقبہ نہ ہے بلکہ یہ بیعت آشی بعد از فتح مکہ یہ بیعت بیعت یہ ہے کہ بعد از فتح مکہ واقعی بتگشی اولی یہ نہ سنا مگر آزمانی نہ ہے خلاصہ کلام اس دنی موردش ہے کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ در این موردہ کسی آئی قریب چار دلیل پیش کن در این موردہ چار دلیل آوازہ پیش کن تفصیلات شروع شروح تہا موجود ہیں چار دلیل پیش کن بچار دلیل آکے یہ موضوع یہ بیعت بیعت عقبی موضوع علامہ بدر الدین عینی و حضرات دیگر ابن حجر عسقلانی یہ قول تردید کنا قاضی ایاز شان آن و شنا یہ بیعت بیعت لیلت العقبیہ شاہ ہم چندی دلائل ہائی پیش کن اندر ای مورد تھا حالا یہ کلاموں کجا یک راجح باری بیعت یہ بیعت عقبیہ موضوع ہے یا دیگر بیعت یدہ علامہ گودی علماء ہم باہم دگر کہتے ہیں اختلاف دار ہیں البتہ بعضی حضرات دیوبندیہ آیاں کہتے ہیں ابن حجر عسقلانی کولا ترجیح دیا کہ ممکن ہے در این مورد توکہ پرچے کہ یہ بیعت توکہ یہ چیزاں کا بیان بوتا یہ چیزاں بیعت رندگی نہیں اور بیعت بیعت ایمان در اخبی توکہ محض بیعت ایمانت بس یہ چیزاں آروچی بیعت چنشان گراغی نبیتا گا معلوم بھی کہ گوڑی بیعت رندی ہے پس بعضی حضرات بیوندی ہے میل ہمیں جاننے کے قول ہے ابن حضرات ترجیح دے اندر ایمان اللہ عالم الغیب والاسرار خوب الا اللہ تشرکو باللہ شیئا اذا متوجہ دے کے دوئی قسم شرک داخل ہوتا ہے اذا شرک اگر کسی شرک اصغر شرک اکبر دو قسم شرک شمار معلومی شرک اکبر ہما شرک یعنی در ذات صفات خداوندی یا در افعال خداوندی شرک اصغر کسی ہما ریا و غیر ذالت اتماع و ادگران نام شرک اصغر و ادا کسی ہم بازی گشک ادا اللہ تشرکو باللہ شیئن یعنی اگرچہ آئی ایمان یار تکت بل ای بلا تاقید مرائی شیخ مشرک جانب مروی نکل ولا تشرکو ہم ظاہر ہیں دزدی عموما ممنوع زنا علا حاض القیاس لا تقتلوا اولادکم شمار معلوم ہے کہ عربان چھو قتل اولاد کو زندگاش بو کبر کتا ہوتا یہ قتل اولاد علیکی بعضی حسطاً ہما جنینان حملانی جو تک زور دور داکھ بلی میں یہ چوکان پرندہ پہلا آئے بنتے ہیں آئیں یک علیتی ہمشیت مارا آر یہ کہ میں جنین چوکان دگری لوگ لگا دومی علیتی ہمشیت کہ آنے طور سے کہ میں یہ چوکان کو باز بان شنی حرج عیال لوگی عربستان عرب کہتے ہیں تنگ دستین قومی اجبا کالاب یعنی حد در مزیقیت ہم زندگی شکو چمی لہذا بساوقاتا ثابت شما تاریخان چاری کمی اندازہ کہتے سالی یا عربان نتوان دشک برای جاہی چیزی دارن یک حدیرہ بستش مات چوک درمانی حدیرہ گشتن سہمو مورکن ہم دم بشتا رابطی نشنے کوئی جاگہ کی چیزی نیستا بکوئی شتن دستیہ کمی الحاظہ کہتے بسوں کا ستنگ دستی ہے چنچہ اللہ مقرآن ہمی الزام پتا نک وَلَا تَخْفِلُوا أَوْلَادُكُمْ مِنْ اِمْلِ اِمْلَاقِ نَحَنُوا لَرْضُكُمْ وَإِيَّاهُمْ فَرْمَائِنِ معاشمار بھی پس یہ کشکار نحنی ہے کہ جب ہی کاری زندگاہ کاری نکن یا چوکان چیئے تو جائیں گے زندگاہ وہ کھر رکھوئے مکہ مکرمہ حرم شریفی تاستے یہ جانب کے روکنے عراقی نہیں مگے ہم قبرستان یہ ہماری نشان دار تھا کہ ہمیں قبرستان قریب دویس یا سیسا دا چمی زندہ در گوران ہاتھ سے ہمیں اس کا رکھ پتا ہوں چوکانی جورتا دینے چوکان بدلہ کتا خلاصہ بلا تعتو ببہتان تفترونہو بین ایدیکم واردلکم چارے بہتان پیدا نکنی بہتان میاری تہمت میاری آئیشما افترا بکنین بکشیتی چونکہ دستان پادا نیچنا منظور دستان پادا مانایشم چونکہ تہمت بہتان دیگرانی ظاہر ہے کہ خارجانی توجہ ہے نا باشما مثلا ایک انسانی کائی ہیچ کاری نکتا باشما ای تہمتی ببندی بہتانی ببندی آمردی مکر رائی گناہ ای خبر نیستے کہ ما با آئی نسبت بکنی بلکہ ما آئیے چوتی دست پادنی چیرا دست پاد مراد محلیت آئی نہیں ہوتی انسانی ہوتی جندہ نردی کا چوتی جندہ چوتی ذاتہ انسان دستانی کی پادن درمیان انسان جسم درست من چی انسان ذات مراد یعنی آئی چی بھی شما چوتی ذاتہ عرض کنی تو دری کنی با آمردی نہیں چیئے کنی لنا لگی نہیں چی من آئی آقا سی مانا دیکھ تفترونوں بین اہلی وارمین مانا این چونگو نیست نشما چمی مشوطی عدکنیت با آئی جنیل بچارت خو وَلَا تَعَصُو فِي مَعْرُوف وَبِچَارِ نَافَرْمَانِ هَمْ نَكَنِ یعنی منی گا اللہ گا من نافرمانی مکنی در نیکی کارانتا ایدہ سوال پیدا دی پیغمبر و بغیر نیکی اندگر نا فرمانی چھو یہ قیدی لگائیں کہ لَا تَعَصُو فِي مَعْرُوف شی بگشتے ہیں کہ لا تعصونی بس تمام من نافرمانی یا نکے نکے یہ زوانی بلکشتے ہیں لا تعصون یا روایت تک لا تعصونی کی معروم ہوتی ہے لا تعصونی فقط نہیں لا تعصونی کی معروم لا تعصون کی معروم حالان ادھے سوال پیدا ہے کہ شریعت مقدسہ صاحب شریعت آئی در دنیا ہم معروف ہیں خیر ہیں و پیغمبر ہم غیر معروف ہیں نوشی ہی زمان پر جک معروف ہی مانا گا سے ادا خیر ہیں خوبی ہیں چیزیں و اگر شریعت مقدس ہمی شراب موری ہم معروف ہیں یہ سن فرمانے کے مرمان کشی نماز بکنی ہم تے معروف ہیں ہر جا شعر و حج زمانی غیر معروف ہیں نوشی حالا قید بھی معروف ہی مانا چیز بولا بلے اد علماء جواب داک ایشی حکمت این میکید معروف ہے کی جوابش ہے کشی حکمت ایشی ہے کہ ہمیشہ آکسانی کے سر بنت رئیس بنت مسئول بن یا قومی ہمیشہ معروف نگوشن با استثناء خود صاحب کلام متکلم مستثناء کے صاحب نبوت رسالت ہیں کہ آئی وم غیر معروف نگوشی ہے چکی نہیں کلمی مانا چاہیے نافرمانی مکنی در معروفا مانا چاہیے کہ بسا اوقات ہر زیر دست اپا آئیے بالا دست آئیے ایک امری کا نا ہر محفوق اوچی ماتا حدشی تھا یہ دست دستوری نا لا تاسو کی معروف یہ کلی ہے ایک مانا چاہیے کہ من بگو شرد دیگے مسئولی بگی شرد دیگے محفوقیش میں بگی ہر کس بھی آئی ما نیکی کاران شمار فرمانی آن چوکای نافرمانی یا نکنی من درباره واجه ایلا شبه نیست که آئی نعوذ باللہ غیر معروف این چیزی بگوش بل ماده لا تاسو چونکه آمن برا هر کیا مافا هر مافاقا و امکان داری که همچین مافاق بگی که آیا شمارا در غیر معروف چی بکنن دستور بدن و اون لا تاسو مخلوق این چیز ماسی خالق گل اولا بچاری ان قرم ورداری مکن یہ معنی ہے یہ قید حکمت ہے یعنی یہ قید حکمت ہے منظور چو واجیویت کلام نہیں بلکہ برائے کہیں دیگے مسئولین ایک مافوق با ممکنن شایئے ہم چنگا فیبی بھی شمار دستور غیر معروف در معروف اعتاد جواجب ہیں بل در غیر معروف قرآن اعتاد واجب نہیں یہ مگا اشارہ ہیں تواجیہ شدیر در معروف و نافرمانی مکنی ہر کس بھی ہے یہ مانا ہے حالا ادھا دیکھ سوالوں کی ہم پیدا بھو متوجہ ہیں اور سوال دومی یہ پیدا بھو کشی حکمت چیئے کہ ادھا شارع علیہ السلام فقط منحیات ذکر کو چھ منحیات بیعت گفتا آنا معمورات هیچ بیان نکن نگاشتی نماز بکنی روچه بکنی حج بکنی زکات بکنی نه هیچ یک چیزی نامی نگید یہ تمام کے بیان کو تائیں ردیف دروز قیت ہیں از باب من منحیات ہیں چی حکمت چی جواب چی جواب شیئے کہ بلے یہ یک جواب ہی دو جواب ہیں یک جواب یہ شیئے کہ بلے اشارے علیہ السلام منحیات من کو تنائی عہد پیمان یبتن با علت اشیہ کہ آ زمان زمانیت کے مردمان نو مسلمان بوگتا نو مسلمان بیتگتا و نو مسلمان بودن آیانی که هستن ہما خطر جنبه منحیات موجودت چی وحدی که انتها ایمان رسوخ پیدا نبد نبودتگا او در ضرورتت چما چیزانی که بدینن تو منحیاتا چمایا آن عهد پیمان بگیری وقتی تک آئین سرا عامل بودتا سن ای بدینان شانگار کن نیکن آن خود بخود چیز کن آنجی انجام دیم راہی نیستن یہ اگر جواب خوب دومی جوابش یہ کہ بلے یہ نہیں چلی کہ نا ہم نے توجہ دا کہ لا تاسو پی معروفن شی کل کلی چیچی یا کل کلی یعنی مانچہ کہ یہ گناہانا اس لی عملانا ہم بکنی بل بشاری ہر نیکین کاری کہ شمارا ما عمر بکنو یا شمی ما پوک عمر کن او دنا فرمانی ہے مکن ظاہر ہے کہ معروف دو نماز روزہ و حج زکا دلچی بسید داخل بسید یہ جواب محقق تر معروف بہتر جواب فمن وفا منکم فاجره علاللہ یعنی وہ بچی بہمی بیعتا ہر کسی کا وفا بکن کہ شما بئی بیعت کم آئی گفتا ادر اللہ تعالی دان علاللہ برای لزوم نہیں مانا چکین آئی اجر با اللہ تعالی بطور وعدہ یا واجب ہے کہ اللہ وچ وعدہ یا خلاف نہ کر لیکن نہیں بے یہ مانا کہ انسان حق واجبی بر خدا ہست نہ انسان حق واجب بر خدا یا ہج نیست متضلین اکید انشی اہل سنت اقید ایشی نیچ حقی نیست کہ انسان بر سر خدا حقی نیست نہ بل ہاں اللہ تعالی چیئے اور وعدہ یہ کہ کتاک میں یہ بندہ نیکی نکا من جنت بروں یہ بدین نکا دوزخی بروں ان اللہ لا یخلف المیعاد بخاطر اسی کہ اللہ تو وعدہ خلاف نکا چمی لہذا علی اللہ کو شکری جن ماں چیب اللہ صرف تبک اوک وعدہ لازم کتو وعدہ خلاف نکا نیک از حق انسان مثل آئی چیزی لازم بین بین لا یسألو عما یفلوهم یسألو ومن اصاب من ذلك شيئا هر کسی کی چنی عملان یک چیز یا رسد یعنی عمل کو ہمیں گناہ کو ایمان ہے اب یہ گناہ کو حالت دو حال خالی نہیں اگر یہ گناہ کو عذاب دے وہ در دنیا مثلا دوزی کو پنجش بر جناہ کو حد اس جاتی یعنی ہم سزائی میں دنیا رسد فہو کفار کو ہمیں آئی ہمیں عقاب برای چیئے قرار گری یا کف کفارے کا یا گناہ ہے کف کفارے گناہ دور دیا ہے کفارے گناہ ہے و ہر کسی ایک آئی در دنیا گراغ نبود یعنی اللہ تعالیٰ میں دنیا آئیا نگبت عشتی در مشیت خداوندی من اگر روچی قیامت اللہ چا بخشی تھی ہم قدرت موجود ہیں اگر آپ انکان گری تھی ہم قدرت موجود ہیں دوباره این یه رو واجه ها کسی متوجه کنید هر کس شما عمل کن این ثواب عدلی رسید نکن تیم او حضی آی اللہ تعالی در باره این دوین چیزا در مشیط خدا من نیگر بخشی تی کلی دن نبخشی تی آی صدای دن همدن تی آی مکنی خلاصا ما به همشی سرا واجی گونه بیعت کن حالا ادا گذاشته از همه ادا یک مسئله مهمی فقهی پیدا بودا متوجه بی آیا از این جمله که من اصاب من ذالک شیعن فا اوقضا فی الدنیا فا هو کف بارف الروق این بحث کل متعلق به همین جمله که من اصاب من ذالک شیعن فا اوقضا فی الدنیا فا هو کفارت الله حالا بحث چیه دا بحث اشیه متوجه آیا گناہی ایک انسان کو در دنیا وقتی کہ آئی ہما عذاب مناسب عذاب رسد منی دنیا آیا شی برای آئی گناہ پہت بیورکا چھوٹی بکلی یہ مردم آخرتا نحض ہز گریبتنی بے یہ موضوعات نیانا گریبتی ہا یہ بحث ادا مت رہے خوب حالا اگر روی ای بحثا نبچارہ ادا یک اشکالی اشکالش یہ ہے کہ بچہ اگر یکی شرک کن شرک موضوع آئیش کشت سوال ہم پیدا جی نا سن مشرک شرک کن حکومت وقتا دستور داشتی چیئے کہ قاتلی کہ ایک شرک جزا کہیں قاتل شکو نظاہرہ این بوچ بھی او کبا پید دنیا چی ویدا او کبا پید دنیا در دنیا و عذاب جائد بود ای شرک جزا چی بود کشت شاید بولنے ایک سوال ای پیدا دیا مهمی سوالی کنو ایا ہمیں قاتل بلائی مشرکا کا ای سزایت کفارہ بودتن کا ہے امکانداری کفارہ بھی مشرکے مشرک و کفارہ نبی بکلی ای حدیثہ مظاہر معلوم دی کہ ہمیں شرک ہے ہم سزا وقت ایک آئی جائے بھی بات چکی کافر متوازی ہے نا یعنی سائل اشکالی پیدا بوک اگر ای حدیث مفہوم بچارے کہ چنشان ذالک مشارلہ درو بوتا نا شرک ہاں داخل بو آدگان ہم داخل بدرو داخل بوتا نا سائل سوال کن چی ذالک مشارلہ درستی چیزانا پدا او خباب دنیا ہم عام ملتا اور چنشیہ بظاہران ای سوال پیدا بھی کہ اگر ایک انسانی بجرم شرکا بجرم کفرا بجرم نفاقا اگر کشاد بھی باید گناہ چیئے بھی کف کفارہ بھی بخشیدہ بھی محال سے کسی امکان نیست پرچک نس قطعی موجود ہے کہ ان اللہ لا یغفر عن یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء حالا گل یہ حدیث ما چطور چہنی محلتا مانای چی در یہ دا کہ من اصاب من ذالک شہن بہوک و پر دنیا پر کپارت اللہ شرگو کپارا بودتن نکن کفر کپارا بودتن نکن آئی کشے آدھگر ہم سشان کپارا بودتن نکن نس قطعی ود موجود ہیں خلاصہ الہ علماء بسی جواب دا متوجہ یک جوابی بعضی حضرات ادا کہ ذالکی مشار الی شرک نہیں شرک مستثنا ہے بحکم ہم آیت قطعیہ کہ ان اللہ لا یغفر عن شرک بھی یغفر ما دون ذالک لمن یشاء یعنی ذالکی مشار الی آدگران غیر از شرکا ادگران ایک مشار الی اب سوال ختم پرچک ادگران دلو گناہ پہمتو نہ شاید کی کفر نہ شرک نہ و یہ شخص کو گوشہ گئے کہ مثلا اذا ذالک مشار الی شرک نہیں یہ دیگران آئیش من دلیل موجود ہے کہ مسلم شریفی یعنی روای کہ در مسلم شریفہ یہ رولی حتی کہ من اتا منکم حدا من اتا منکم حدا معلوم کہ یہ دیگران حدر حدیاں شرک و حدیاں نہیں آئیشی قتل ہے قاتلی آئی وقت توٹ سے آبا قائلا یا جوابی ہم متوازی خیر علامہ تیوی رحمت اللہ علیہ فرمانی کہ ادا مراد شرک اصغر یہ مہم بیان کو کہا ہے اصغر درشن کہ ادا لا تشركوا يعني ما نسي شرك أصغر مدر فلياو تمر تمر نتأه بالتبك تيبي كولا كاسن ظاهرين شرك أصغر هم كاسن أي سرقشي كفري نا كفري نا قرآن ما بدونا أجر شكرا كبيرة يعني بلس كفري نا لهذا أجر ياكي بشرك أصغر جاگا ياكي يا كوشت يا سزاي داتي شی ہاں ممکن چی بکاف تبارہ بنیدا آتی بیا بیروز دعا بنا بیتوان جیشنی او شیدہ ما شرکا آ شرکا اکبر میں خیر این دو جواب سایمی جواب ها بازی گوش کنن دیگه هیچ دا بحث بول هیچ نروتی چرا که وقتی که قرآن نص قطعی موجوده که شرک اکبر چیه کتا استثنه نا کتا که آی بخشاگ نیست نیستن و هازا حدیث اکماری بیتن نکه معلوم بود که ادای شرکی که در این حدیث مبارک تا حتا اگر شرک اصدره و بحث نید بل اگر شرک اکبر داخل بیتن نکن نکن در حکمی حدیث علی ذالک حکم شعر نید بیتن نکن معلوم بود که اجدا ہے بگه از بحث نید و این جواب صحیح ترین جواب ہے پرچه که محلتا وقتی که نفس قطعی ها که آشرک بخشیده نید معلوم بود که حدیثی ذالک مشعر نید بیتن نکن نہ کہ مکمل ہم یہ لے گا شاہ چبھی اسی کہ اگر موئی عام ہم بھی نہیں ذالک ہے بل چون بھی گلا ہادی مانا اسی کہ یہ حدیث کا استم با آیہ کریمہ ذریعہ کا استم تخصیص کرنے کی کہ آیہ کریمہ کا استم مخصوص آ کے اس مادر کا تو بیر ہے یہ رو لے گا دومی مسئلہ علاقہ سے پہلی مسئلہ کہ آیا حدود کفارات یا نہ لا حنفیہ و شافعیہ و یا گروہ الى علماء مختلفا متبادلہ ہے ان مذهب ہے دو مذهب ہیں چون درچن علامہ مجاہد زید بن اسلم سفیان ثوری امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، محدثین کل یہ حضرات بہمی جانب رفتے ہیں حدود کفارات من کل الوجه من کل الوجوانہ چین کہ آ انسانی کا یا حد دی پہ تر چنشان دوزی کو پنجہ ازدار کو جنائے کو آئیش حد جات فاکین گناہ آئیے چی بود دور بود تمام شده گناہ ہمشی بود شوشتی آخرتا دیگه جس پرس چنی گناہ نیست نیستی تمام شده کب پارا توجه بکی دومی گروہ سعید ابن المسیب و صفوان بن سلیم ابو محمد بغوی امام ابو حنیفہ دیگر حضراتی کے یہ جانب موجود ہیں شان قائلہ کنا بلکہ کہتے حدود زواجرم بذات حدود بذات چی ہیں زو زواجرم کپارات نہ و ہم یقین ہیں ہم علامہ ابن حجر نظر ہمشین صاحب عقیدت السفارینی نظر ہمشین علامہ ابن حزم ہم نظر ہمشین یہ حضرات رو ہمیں جانب رکھتے ہیں کہ آئین نزدیک آکھ حسن حدود کا پارا نہم آئین نزدیک بلے ابن حجر دیگر قولی ہم موجود ہیں فلا دیگر نظریہ ہم واجہان ہستے ہیں ایک نظریہ دیگر آنکھ ہے آنکھ سے دیگر حدود کا فارہ ہیں بل صرف حد محاربہ کتا اتر طریق اے حد یا قولی شنی ہمشی احضا گوڑی اولی گوڑنا صفوان بن سعید بن مسیب، صفوان بن سلیم، ابو محمد بغوی، امام ابو حنیفہ یہ حضرات ہو شک حدود کا پارات نہا کیا زواج زواجنا بن اصالت البتہ کا پارایاں بے تابع یعنی اصل آنی برای زواج زجرے بل ہاں آن زمنان کا پارای بام بلے اصلش کا پارا نہیں ہے اصل بالعصالت آن زجرہ و بالتبع کسی متوازیم دیکھیں آن کا پارا ہے بہن ابن حجر و این مردان دارد دو نظران آنشک یه دیگه حدود کفارات هم فقط یک چیزی کفاره نه آقای حد کتا اتر طریق حد محاربه حد محاربه آقای کفاره نبه نبیان نیست حالا چند مسئله بودتن؟ یا گروه همه آقای حدود کفارات هم مطلقه گروه آقای حدود کفارات نه هم آقای کفارات نه هم زواجنا بله بالعصالات و کفارات هم سیمی گروه قائلہ کہ یہ دیکھے حدود کا پاراتا مگر یک آقای حد محارب محارب خلاص این مذاہبتا شما پہمتا ہے پہلا شنحریت یہ دلائل و آدگر شیرندہ بشکنید اول یہ بحث تمام و دیگر ریا بله این قول تنها تیزی نیست بلکه همه همیزون این شرک اصغر در شرک اصغر داخل میشه نه هر نوع تمام نه البته در آن تفصیلی هست جایی هست که انسان آنجا تمام از کسانی میکند که و با آنها تعلق دارد مثلا پسر از پدرش تمایی دارد یا پسر پدر از پسرش تمایی دارد در چین جای ها تمت اشکالی ندارد مثلا یک شخصی میرود جای برای یک ثروتمندی کسی ثروتمندی هست یا حاکمی حکومتی هست فلانی آنجا میرود تمامی در وجودش تمام هست که از اینجا من چیزی برسد از این شخص باوجود اینکه ظاهرا هم نمیگوید برای شما چیزی بده و البته در دلش همین تما هست که کاش که به من چیزی میدادین ثروتمند یا این حاکم یا فلان این تما در این چین مقام ها جزو شرک شما هست چرا که این عدم اعتماد علی الله هست گویا این شخص با خدا بلوسه ندارد خداوند زلزلال خودش به من میدهد از بندگان او خود تمادار است از این مرا برسید این هم شرک این دو در ریا می شود تمام این قسم تمام یک نوع شرکی هست بندگان خدا از همچنین تمام ها نه بلکه همین اراده تمام احتیاط کردن شما دشنوید از آینده می آدین مثلا که تمام احمد رحمت الله علیه در بازار رفتن اونجا یک شخصی بود از عارفین آن زمان بنامه بنان الحمار و بنان می گفتن بنان الحمار این همیشه حمالی می کرد رزق حلال خود را از راه این حمالی پیدا می کرد لیکن عارف بالله خیلی شخص بزرگی عارف بالله ایک روز امام احمد رحمت اللہ علیہ در بازار چیزی خرید کر کسی را نبی جیس بنان می آد گفت بنان بکروا اینه چیزی که من خرید کردم این را حمل کن تا خانه من برای تو یک درهم میدهم خیلی خوب امام محمد رحمت الله علیه شان را حمل آخوی بردن تا بخانه رسیدن آنجا اتفاقا پسر محترم امام احمد که بنامه صالح بود این صالح نشسته بود آنجا و دکم مهمانی داشت با همین ها در سر سفره نشسته بودن غذا میخوردن این وقت که حمال بندان آمد و همین باری چیز یک از امام احمد حمل کرده بود آن را نهاد و دو مرتبه خواست که بیرون برود امام صالح رحمت الله علیه چیزی نام چیزی از همین لبای هایی که حاضر بود برداشت برایش دار که آقا اینها را بردار بخور چون خیر من نمید هر قدر این فریاد زد داد زد گفت نه بخیر من نمید داد برا خودش باوجود که نیازمند هم بود. وقتی که میرون رفت مقدار راه رفت امام احمد گو ایس آله لطا اگر می خواهید که این آقا نان سرا بخورد الان برو بینید وقت حضرت آن آفتی نخورد الان چطور می خورد بود شما نمیدن این زمزرا من می بهم شما نمیدن می خورد این بیرون رفت بیرون رفت همان نان در دست شای آن داره مسیر خود می رفت متوجه نیست وقت ای شای بره چه خبر این نان را بردار بخورید و بفهمید و بخوبیش گرفت صالح شیخ صالح که اینجا آمد گفت ای امام گفت این چه بودی؟ آن وقتی من این قدر داد زدم نگرفت از من آنجا بیرون رب گرفت چرا؟ گفت بله من رمزش بهمیدم که این یک نفر اهل الله است آن وقتی که داخل شد در خانه شما دید که شما همه بر سر سفره نشستم مشغول به غذا خوردن هستید آن وقت دلش تمه کرد که از این نانها از این گوشت ها و برنج ها چیزی که به من برسن این تمهش پیدا شد این را میگن اشرافون نفس اشرافون نفس در حدیث اشرافون نفس من آمد گفت این را اشراف و نفس پیدا شده بود آنکه نفسش تمنا همینطور میکرد اشراف نفس ماناجی نیست که نفس انسان به جانب یک چیزی متوجه میشود تمه میکنه متوجه اشراف ماناجی نیست این وقتی که اینجا آمده بود نان شما را بر سر سفره دید شما مشغول بودید حتما در دلش در نفسش همین خیال پید داشت که از این چیزی که به من بدهند این بود تمه این بود اشراف نفس شما که برداشتید نفس را تنبیه کرد که من نمی کنم چرا تو نفس این کار را کردی که تمه کردی برای این چیز خاکت نمی دیم تمه کردی من شرک می کنم نمان بجانی این شرک اصغر می رو هرگز نمی دیم آن وقت نفس خود را خجالت کرد نمی کنی نمی دیم شما گو خورده ایک شما گفتید که من نمی خورم اینجا نمی کنم خب وقتی که بیرون رفت من خوبش فهمیدم من احمد کرد این وقت تمهش ختم شد وقتی که رب آخر تمهش قطع شد که آن نان و آن چیز از دست من رفت آن که رب رفت آن تمهش قطع شد نفس آن ظالم اشراب هم نکرد من دانستم که در غیر حالت اشراب نیگیرم من شد من عظیم شما گفتم بله بله آن وقت نمیدست بله اینا گفتن عجب ما هم از رمزهای اولیا با خبر که نیستیم جیب سخنی دیگه اینجا این را میگن اشراف نفس تمه چنین چیز در چنین جای ها همین اثر پیدا میکنند اهل الله از همین هم گریزان هستن احتیاط میکنند که نباید به این طرح متوجه شد سبحان الله حضرت خواجه جنید بغدادی رحمت الله علیه خلیفه بزرگی داشتن به نام محمد حریری رحمه الله تعالی اولیای بزرگی بودن ولی خیلی سیاح بودن در دنیا هیچ زمانی داره و کاملا یک سالی در خانه خود نمی نشست یک ماه ببینید این طرف سیاحی کرد یا ماه آن طرف سیاحی می کرد آن طرف سیاحی می کرد روز نشسته بود و مریدینش سوال کردن شیخ محمد حریری را گفتن جناب شما همیشه سیاحی میکنین به کثرت سیاحی کردین پس شما در این سیاحی های خود چیزهای عجیب و غریب هم حتما دیدین بسیار ولی یکی که عجایب تر باشد غریب تر و نادر تر باشد و عجیب تر باشد همچین واقعی که شما به چشم خود دیدین برای ما بیان بکنید فکری کرد و سر بلند کرد بله شما راست میگوید من در سیاهی خود خیلی چیزهای عجیب و غریب دیدم در دنیا اما یک عجیبه و غریبه دیدم که نظیرش را هیچ زمانی ندیدم و نشنید گفتم حضرت همین را برام تمام معلوم شد گفت بله گفت یک شبی من از خانه خود بیرون رفتم برای نماز عشاء. در توی را من دیدم نجولید موی پراگند حالی، فقط یک ازاری دارد، یک جبه پاریده در بر دارد، اینطوری سرش لخت و پایش لخت و دیمان مزاد و سبیلش تا اینجا افتاده و محاسنش هم تمیزی ندارد، همینطور آلوده و جولیده و همینطوری هست. من همینجا منش توجه نگرد، این چیه دیوانه هست، خودش سلام کرد، سلام کرد، من علیکش گفتم. گفت شیخ یا میروی؟ من گفتم الان نماز میرم. کاری داری؟ گفت من خیلی گرسنه هستم، از گرسنگی به جان آمدم، لطف کنید، لیکن گرسنگی من دفع نمیشود به دیگر چیزی، مرا یک سیری حلوا بدی. اگر شما یک کیلوی حلوا برای من بدید که من بخورم، این عیش من است. من آن وقت گرسنگی من دفع میشود، به نان و به برنج چنین چیزا هم دفع نمیشود. من گفتم خیلی خوب، مهم نیست، شما بفرمایید، اگر به نماز میاد بفرمایید مسجد، اگر اینجا بنشینید خسته هستید نماز خود را خوانده یا هرچی کرده اینجا بنشینید، من نماز میخوان الان میام اینجا برای شما چیزی که شما خواسته خواسته شما را تکمیل. گفت خیلی خوب. ایشان نشستن، من رفتم به نماز، این همان در دیوار من و در خانه من به همین دیوار اندر تکیه زده و همینطور نشستن، من رفتم به نماز، نماز خواندم و آمدن اینجا دیده همونجا تکیه، از من گمان بردم که بیدار است. من رفتم و در خانه دستور دادم که آنجا حلوایی به این نهو درست بکنیم. این مسافر بیچاره از گرسنگی به تنگ آمده و خصوص حلوا میخواد و نان نمیخورد. تا این زنها مشغول شدند حلوایی درست کردن، دیر گذشتن، من همان حلوا را که آماده کردم رفتم جلوش آنجا برایش بدهم. بله ها، من که اینها مشغول حلوا درست کردن شدن اینجا، من رفتم و یک کمی خوابیدم که راحت بشم. گفتن هر وقت که حلوا تیار شد آماده شد مرا بیدار کنید که من حلوا را خود به دست خودش میبینم و رحمی دهم. من آنجا کمی خوابتم، همین وقت که در خواب رفتم دیدم که من به طرف قبله جایی میروم، دیدم که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با یعلنکم یا با 124,000 پیغمبر همه همراه هستند، همه سواره های اسبه ها هستند، اسبه هایشان هم یک رنگ هست، همه سپید سواره هم اسبه های سپید هستند، همان 124,000 پیغمبر ردی می آیند. من یکا جلوی جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ترین اسم ایشان، من رفتم در جلوی اسم جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اشعرت کردم، فرمودن و علیکم السلام. من دو مرتبه حمله کردم که اسمش را نگاه میدن، دیگر هم را ملاقات بکنم. گفت بگذار اسم های ما را. من گفتم حضرت چرا شما از من نارد است؟ شما عرضش ندارید که ما با شما سلام علیکم بکنیم؟ من تمام بین برانم آف شدم. یا رسول الله من چه گناهی کردم؟ گفت از این بالاتر گناهی چیست؟ که یکی از دوستان ما، از عاشقان ما در شما آمده اونجا خوابیده، یک لقمه حلوا شما خواسته، شما اینجا خواب میکنید برای حلوا نمیدید؟ شما تا این قدر ارزش ندارید، ما برای شما چه ارزشی قائل بشیم؟ برای شما سلام علیکم بکنید. گفت من از حیبت همین خواب پوری بیدار شدم. در حال از دارم حلوا حلوا بدید، حلوا یعنی حلوا را دادم برای من. من گرفتم و عجل رفتم به سرعت که این چه خوابی بود عزیز بگید، این چه مدلی هست؟ من این را هیچی نتحمیده بودم. این وقتی که من بیرون آمدم، این وقت من میبینم که همینطور که مرا دید با حلوا برخنده بود. من حلوا را نهادم، گفت آقا حلوای خود را بردار، آن حلوایی که به سفارش 124,000 پیغمبر باشد من قبول ندارم. گفت من دو مرتبه شرمنده شدم که حضرت یک لقمه بخورید که شما ختم شما معلوم شدید این خوابی من دیدم و این شفاعتین که قدر پیغمبرها آمدن شما صاحب عرفان هستید ولی لطفا یک لطفا بخودید تا جناب رسول الله هم روحش از من راضی باشد خیلی ناراض شد و خیلی خوب برای همین که جناب رسول الله هم دو مرتبه شما تهدیدی نکنند یک خود من بنام شد حرکت کرد من دنبالش کردم که بگیرمش از عذرها بخوام گم شد ندیدم شما بالا رفتید زمین رفتید آسمان رفتید کجا رفتید گفت از این واقع و عجیب در زندگی خود ندیدم از این واقع که یک جولی نموی باشد که من ولا هیچ عرضشی نمیدهم و این که در مقبول بارگاه الهی باشد که 124,000 نبی به سفارش او برایت لقمه حلوا میآید عجیب بندگان خدایی هستند و این طوری هم هست بابا شهستانی همین گفتن که هرش دی به در راز و کب گو همام یک روزه تفتن همایی بدان این همایی های عجیب و غیب هستند به سوکر این دیوان ها در عشق خدا و رسول هم طور محویت دارند دیوانه شدند به چاره ها و مان خالقا انشاءالله همان اشخاصی می شناسد که از حقیقت با خبر باشد از عرفان و از حقایق از تشخصی باشد بسیاری آنها هم هستند این قدر از تمدیری می کنند و این شخص هم ممکن است که همچین شخصی بود که با هیچ کسی توقع و تمعی نداشت این شخص را یکی از اولیاء تصور کرده بود که خلیفه خاص حضرت خواجه جنید بغدادی است و از اینها همان اظهار معاف ضمیر خود کرد در حالت اضطرار و این هم رسیدگیش به زودی نکرد و عجله نکرد تاخیرش باعث شد که این خواب را دید سبحان Thank you.